ați primit deșertul darul acesta. Acum intrăm, practic, după frumata asta în partea a doua, la suntem de stil vechi atunci. Și este domnul Vescu Nicolescu, care urmează între vocale, nu mi-e rugă, dar Vescu fix. Da, Vescu e, ce să mai spunem, cunoaște numărul. Deci, e tânăr, pe aici, un stâlp al Bisericii de 95 de ani. Așa. Capitolul jertfii, în câteva fraze terminate, Prin aceste cuvinte. Jertfa, zice, este aceea care le-a dus la înviere. Dar ea ne poate călăuzi pe noi până la unitatea bisericii. Dar nu numai atât. Și la sfârșirea lumii, la marea familie a umanității. Această apropiere pe care o face între jertfă și înviere, în obiectia mai departe, se adaugă un capitol de înviere. Și zice așa, suntem noi, și în ceea ce privește învierea, în stare de o finalitate a acestui act, care ne împiedică de dinainte lor, respirând și reflectând treptat până la împlinirea finală, fiecare față a vieții omenirii și a Sfântului lui Hristos. Această concluzie despre înviere, pe care o leagă de jertfă, surprinzător, apare în Apocalips. Și ne face o trimitere de la Apocalips, la capitolul 5, dar sunt capitolul în care Dumnezeu Tatăl pe Domnul Ceresc ține în mână un sur, o carte, cu 7 vegeți și Îngerul strigă, cine este vrei să ia această carte, să rupă vegețile și să-l citească. Și spune acolo că nu s-a găsit nimeni nici din cer, nici pe pământ, nici de sub pământ, vrei de aceasta. Dar, la un moment dat, din mijlocul bătrânilor prezenți la acest eveniment, se ridică mielul ce prin jurul vieții. Și atunci îngerii strigă, acesta este vrednic, acesta este vrednic să ia cartea, să ducă pe cetele și să citească. În contextul celor citite aici la Apocalips, să înțelege că această carte cu 7 vegeți este istoria lui pe care Domnul Hristos o va citi cartea vieții și unde se află înscrise faptele tuturor oamenilor și a tuturor popoarelor și pe baza cărora se va face judecata lui. Părintele Careva a surprins această taină și ca un fel de răsplată acestei vrednicii a mielului celui judiat, îngerii și bătrânii și cele patru personaje care erau prezente în fața Domnului Dumnezeu, îi adresează niște cuvinte de cinste și de laudă în el. Și acolo mai spune ceva. Mai spune că acei dintre neamuri care vor urma neamului, adică neamurile nu se vor creștina integral, și mai o parte din ele vor deveni împărății și slujitor, al neamului pentru învățarea neamurilor. Preoți ai Dumnezeului nostru, deci, legătura între jertfă și înviere este părânză judecată și instituirea creștinilor la conducerea tuturor popoarelor spre mântuirea acestor. Acest mesaj taizic din Apocalipsă kişilerde bütün herkesler yaklaşık bir süre yoktular. Şimdi Sune Ülgenzen liseydik. Ve liseyden Torosin Jerva Mielni günün diğer yerli Farkınca giren liseydik. Aziz Devletimizin tarafında otoriteli kariyeri tedavikler arama uyanmasını doğu delegasiye aşağı sitrada yine dönüşü kere seçiyor. Ve su dönü doktor Tondu ve arama işte bekleniye çıkıyor. Amerika Mutlu'nun ispatı nasıl ve Türkiye sağlı sağlı bizim kurar intensiya ve poate poate va trebui să vadă vindecarea. Terminarea acestei tragedii a Bisericii lui Hristos, care este trupul lui Hristos, care este sfântecat în Dumnezeu. Și poate se va termina. Va termina creștinătatea cu această primă, care este o a doua dovedire a Mântuitorului Hristos. N-a apucat. Și mă întreb toți vântătorii, toți aceia care l-au cunoscut, au rămas întântați de vânteța lui, de spiritul de jertfă cu care zicea la Biblia, dar la orice existență umană, ne trebuie încă o cunoaștere. Cum vede Dumnezeu cu acest personaj? Și ne întrebăm cum vede Dumnezeu lucrările, activitatea, munca, strădania extraordinară pe care desfășurată pe locul Constantin Galeri, în cursul vieții, pe mijlocul mimocirile spirituale, pe mijlocul popor nenorocit, sărăcit și jertfuit, poate părit, niște conducători care plăteau din toate posturile și gândeau. Am trăit câteva evenimente în direcția asta și gândeau doar o prinde cu ceva să-l face din nou la canalul la care a mai fost. Și atunci vin aici din nou la ceea ce a spus Părintele Galeriu și zice apropierea dintre jertfă și înviere se poate face mai bine pe deși jertfa de multe ori este mai valoroasă decât rugăciunea, în această împrejurare, adică în împrejurarea de salvare a bisericii, trebuie să intervine și rugăciunea. Așa că noi, urmându-i acest cadem, ar trebui să formulăm niște rugăciuni în care să rugăm la Dumnezeu să facă El unirea. Pentru că oamenii, deși să stătuiesc de 900 de ani să facă, nu au reușit și nici nu au reușit vreodată. Și să rugăm la Părintele Constantin să fie alături de noi în această strădație și având în vedere trecerea și pietatea și sfântul pe care o are înaintea Dumnezeu, să ne facă și pe noi părtași